Długo się zastanawiałem. Wiedziałem, że to musi być Golf, bo on idealnie sprawdza się i w mieście, i podczas wyjazdów, ale nie byłem pewny, czy to już, czy jeszcze trochę poczekać z zakupem auta. No i co? No i wsiadłem. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Golf z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 stycznia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w Wierzchosławicach mówił o zasługach dla Polski Wincentego Witosa. Był to człowiek, który uratował Rzeczpospolitą w 1920 roku. W Tatrach panują bardzo trudne warunki. Ratownicy odradzają turystom wędrówki. Przy tej pogodzie każdy myśli, że jest ładnie i przyjemnie jak w mieście, jak w Zakopanem. No niestety nie jest to prawda. Wieczorem w Warszawie kolejna odsłona cyklu To, co najpiękniejsze. Prezydent Andrzej Duda powiedział o Wincentym Witosie, że był postacią w naszej historii absolutnie jedyną w swoim rodzaju. Podczas uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w jego rodzinnych Wierzchosławicach Andrzej Duda podkreślił, że odegrał on wielką rolę w kształtowaniu obrazu polskiej wsi. Prezydent mówił też o zasługach Wincentego Witosa w okresie międzywojennym. Kiedy patrzymy na postać Wincentego Witosa, to nie można w tym kontekście pominąć tego, że był to człowiek, który uratował Rzeczpospolitą w 1920 roku. W czasie bolszewickiej nawały, obejmując wtedy po pierwsze funkcję premiera rządu państwa, które było w absolutnym zagrożeniu, ponownym swoim unicestwieniem tuż po odrodzeniu w 1918 roku. Jednoczy nas dzisiaj osoba Wincentego Witosa. To postać niezwykle ważna w naszej najnowszej historii, bohater ruchu ludowego, syn tej ziemi. Jeden z ojców naszej niepodległości, napisał z kolei premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości, które odczytała posłanka PiSu Teresa Hałas. W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Szlaki są pokryte lodem i zmrożonym śniegiem. Ratownicy Topru odradzają wyprawy, poruszają się nawet w niższych partiach gór bez raków, kijków i czekana może grozić upadkiem i poważnymi obrażeniami. Tylko wczoraj w dwóch wypadkach, na Rysach i na Granatach, zginęło dwóch turystów. Ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski apeluje o rozwagę. Przy tej pogodzie każdy myśli, że jest ładnie i przyjemnie jak w mieście, jak w Zakopanem. No niestety nie jest to prawda. Wychodząc w góry, w wyższe partie, trzeba, jeżeli już musimy wychodzić, to musimy się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt. A samo zaopatrzenie nic nie daje. Trzeba jeszcze tego sprzętu umieć używać. I to w takich warunkach trzeba działać błyskawicznie. Jak dodają ratownicy, Tatry przykrywa gęsta mgła ograniczająca widzialność i utrudniająca orientację w terenie. W Tatrach obowiązuje też pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Mieszkańcy Moskwy wyszli na ulicę, aby oddać hołd ofiarom zabójstw politycznych. Marsz pamięci zorganizowano w 11. rocznicę zamordowania publicystki dziennika Nowaja Gazeta Anastazji Baburowej i współpracującego z nią adwokata Stanisława Markiełowa. Na miejscu był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Uczestnicy Marszu Pamięci wspominają także innych dziennikarzy i działaczy obywatelskich, którzy stracili życie, ponieważ ujawniali prawdę o nadużyciach władz. W trakcie demonstracji część osób wyraziła sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. Związana z moskiewską opozycją Julia Galiamina powiedziała Polskiemu Radiu, że propozycje zgłaszane przez prezydenta są niezrozumiałe i niedemokratyczne. My uważamy, że to jest zamach stanu i prosimy międzynarodową społeczność o zrozumienie. Oczywiście władze będą teraz nas wszystkich oszukiwać, mącić wodę i manipulować, a to nie jest zbyt przyjemne. Podobne zdanie wyraziło w ostatnim czasie wielu rosyjskich ekspertów i niezależnych komentatorów. W ich ocenie Władimir Putin chce utrzymać władzę po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia oraz filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Będzie to kolejne wydarzenie cyklu koncertowego To, co najpiękniejsze. Dorota Piotrowska. Odbywające się co kwartał od ponad 2 lat koncerty w założeniu łączą różne gatunki muzyczne, mówi dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki Paweł Sztompkę. Lubimy słuchać różnych rzeczy w różnych wykonaniach i to daje słuchanie Polskiego Radia, że jesteśmy otwarci na wszystkie style muzyczne, a z drugiej strony koncerty są nawiązaniem do naszej 95-letniej tradycji. Transmisja pierwszej części koncertu w radiowej Trójce i w Polskim Radiu Chopin, a drugiej w radiowej Jedynce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i w poniedziałek pogoda bez większych zmian, przewaga chmur na południu Polski i tam oraz miejscami w centrum może padać deszcz. Deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Teraz na termometrach od 1 do 5 stopni, a jutro od 2 do 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z Nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Paweł Hille powraca z nowym tomem opowiadań. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Autor przeczyta 2 wybrane opowiadania. Dąb oraz Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z 65-calowym telewizorem Philips z technologią Ambilight, która na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no. Co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj, ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę naszego programu. To siesta, część druga, Marcin Kietrzyński w Trójce, a tym może nieco roztrzepanym przypomnę, że w ostatnich minutach części pierwszej słuchaliśmy saksofonów z dużym, mam nadzieję, upodobaniem. Flip Phillips grał na tenorze, na Charlie Parker na alcie, a potem przeszliśmy łagodnie do barytonistów. Zaczął Harry Carney z orkiestry Ellingtona, a potem Gary Smalion grał muzykę filmową. I to wszystko nas prowadziło do spotkania z jednym z największych barytonistów wszystkich czasów, który za moment pojawi się, żeby otworzyć tę naszą drugą odsłonę w przyjemnym, damskim, uzdolnionym towarzystwie. seguindo o meu sonho de menina. Onde será que está? Se existe esse lugar, não há quem indique o caminho certo, um rumo novo a ser seguido. O mundo é o mesmo a céu aberto, mapas, atalhos, pontos, rios, estradas, mundos. Se está na flor a poesia, no arco-íris a cor da vida, na chuva terna e fria, na tarde colorida, estão a paz e a harmonia. Mudei minha vida num só momento, acreditando no paraíso e vendo que só um sentimento faz do deserto oásis. Só com o amor tu podes ver bonita desde paraíso. I w ten sposób, mam nadzieję, bezboleśnie w miarę rozpoczęliśmy dzisiaj w Sieście nasz tryptyk luzofoński. Czy w ogóle państwo to słyszą, a jeśli słyszą, w co wierzę, to czy w pełni rozumieją, co ja mówię? Że dzisiaj w Sieście, w 2 godzinach, 3 tylko utwory luzofońskie, do czego ten świat zmierza? Był to oczywiście wielki barytonista Jerry Mulligan, a obok niego Brazylijka Jane Dubock i ich tytułowy temat ze wspólnej płyty Paraizu. O ile nie dziwi nas jakoś przesadnie, że w Brazylii taką sambę się od czasu do czasu uprawia, to moim zdaniem jest jednak zaskakujące, że w Brazylii również znakomicie śpiewa się fado. I za moment to i naocznie, i nausznie zobaczymy i usłyszymy, ponieważ jedna z najznakomitszych postaci młodego fado, właśnie Brazylijka, Maria Emilia, pojawia się niebawem w naszym kraju na pierwszej trasie. To za 3 tygodnie już, kto by pomyślał. Zacznie jakże stosownie, intymnie, w miejscu niejako do fado stworzonym w Jazz Cafe w Łomiankach. To będzie 10 dzień lutego, a potem no, po kolei, dzień po dniu będzie w Poznaniu, w Blue Note, we Wrocławiu, w Starym Klasztorze, w Bielsku Białej, w Beceku słynnym, potem w Walentynki 14 na 2 koncertach w Teatrze Starym w Lublinie, 15 w Łodzi w Wytwórni i 16 w Sanoku, w Sanockim Domu Kultury. Potem weźmie długi oddech i wróci 24 do Jaworowego Dworu w pobliżu Warszawy, 25 będzie w Filharmonii w Olsztynie, a 26 w Filharmonii w Wejherowie. Wreszcie 28 w Legnicy, w Legnickim Centrum Kultury w sali rycerskiej Maneżowej i na koniec 29 w Katowicach, w przepięknym wnętrzu kinoteatru Rialto. Maria Emilia też dzisiaj w Sieście. tisch kristallisch. Bei Scheit es mausch. Maria Emilia Pado z Brazylii. Czyż nie przejmująco piękna, niech państwo sami powiedzą. Zwłaszcza entuzjaści Fado, bo ci, którzy kręcą nosem, to wiem, że im dogodzić nie sposób. Ja się ogromnie cieszę na tę siestową trasę pierwszą w tym roku, zwłaszcza na dwa szczególne koncerty, na ten w Olsztynie i ten w Legnicy, bo to są miejsca, w których się jeszcze nie spotykaliśmy z trójkowymi słuchaczami. A warto ich mieć wszystkich obok siebie. Bardzo to lubię, bo tak naprawdę tutaj, wiedzą państwo, to jest tak, że się zapala takie czerwone światełko i jak gdzieś hen za szybą widzę też Michała Jakubika, ale tak naprawdę to jesteśmy tutaj we dwóch starszych panów, a tak naprawdę publiczność siestowa, trójkowa, to są rzesze zupełnie cudownych ludzi, którzy na te koncerty przychodzą i rozmawiamy wtedy sobie o tym, co tam w naszym radiu i co w muzyce i w ogóle, co w życiu. No więc fajnie, bardzo się cieszę. Maria Emilia za 3 tygodnie już w Polsce, a my nasz, proszę przyznać, lakoniczny dosyć tryptyk luzofoński kończymy też wybiegając trochę w przyszłość, bo na Siesta Festiwalu naszym ostatni koncert to premierowe pojawienie się w naszym kraju dziewczyny z Angolii nazwiskiem Anabela Aya, która to Anabela na co dzień zajmuje się graniem fantastycznego zupełnie afro-jazzu. Ale takiego, wiedzą państwo, naprawdę serio afro, to znaczy niby jazz, ale jednak pohulać można. Natomiast zdarza jej się od wielkiego dzwonu, jak to się mówi, sięgnąć też po muzykę, którą nazwalibyśmy popularną. I ja za to jestem jej wdzięczny, bo w końcu Anabela Aya na Siesta Festiwalu 26 kwietnia pojawi się w naszym bądź co bądź poniekąd tanecznym klubie Parlament, więc warto będzie trochę popląsać. Z serca państwa zapraszam na ten wieczór. Anabela Aya też dzisiaj kończy część luzofońską sieście. Boy. minha sina. Eu te quero e serei fiel, fiel, como a casca da árvore ao tronco a que pertence. Eu te pertenço. Essa canção é só para dizer. Proszę, Anabela Aja po raz pierwszy w Sieście zaprezentowała swoją, nazwijmy to, big beatową twarz. I mniej więcej takie będą ostatnie dźwięki naszego 10. trójkowego święta muzyki szczęśliwej Siesta Festiwalu w Gdańsku. Anabela Aja 26 kwietnia w Parlamencie na sam koniec naszych przygód z muzyką podczas słynnej już afrykańskiej nocy. No a tyle znakomitych dziewcząt się już pojawiło nam w drugiej odsłonie Siesty, Jane Dubok, i Maria Emilia, i Annabella przed chwilą, że pociągnijmy ten kobiecy wątek, jeśli państwo pozwolą. Otóż słyszymy w serwisach, że cała Polska ma świętować okrągłą 146. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, więc ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, dla których nie mielibyśmy w Sieście świętować 74., nie wymawiając rocznicy urodzin, która przypada właśnie dzisiaj jednej z naszych ulubionych artystek. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, the flaming locks of auburn hair, the fiery skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Julie. He talks about you in his sleep, there's nothing to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Tak, nie zaistniała tutaj żadna pomyłka. 74. rocznica urodzin tej artystki dzisiaj i oczywiście nie myślę tu o Norze Jones, która śpiewała tę piosenkę z zespołem The Little Willys, lecz o jej autorce i kompozytorce, Dolly Parton. No a my dzisiaj w naszym zaułku z muzyką jakże różnorodną, od country aż po western, będziemy się na takich właśnie kobiecych historiach skupiać. Dolly Parton napisała chyba najbardziej przejmującą i jedną z najpiękniejszych swoich piosenek, A Jolene. I to jest historia tej najpiękniejszej dziewczyny w miasteczku, o której śnią wszyscy chłopcy, łącznie z chłopakiem tego dziewczęcia, które śpiewa tę piosenkę, całe przerażone, że jej chłopak, który już szepcze imię Jolene przez sen, odejdzie do tej najpiękniejszej dziewczyny w miasteczku i podmiot liryczny, krótko mówiąc, błaga: Jolene, nie zabieraj mi go tylko dlatego, że możesz, że to dla ciebie takie łatwe. A teraz, teraz historia dziewczyny imieniem Maybelline, która żyje sobie w miasteczku Frederickstown i jest nieszczęsna. Facet, jak to zazwyczaj bywa, zmarnował jej życie. Odszedł i nie związała się potem już z nikim. Poświęciła się w całości wychowywaniu dzieci, które jak to dzieci wyszły z domu, zostawiły ją samą, a dziewczyny z, nazwijmy to, girls bandu country Della May zastanawiają się, co będzie dalej. What will become of you? Co z tobą dalej się stanie, Maybelline? Della May. She was a lover, a daughter. She is loved, she is alone, loved but alone. Her restless blood and angsty bones, growing weary with the time, weary all the time. Maybelline, Maybelline, Maybelline, what will become of you, what will become of you? Just yesterday, young and bright, laboring each day and night, labor day and night. He left alone, she never tried to mend the years they left behind, turn the dark to light. Maybelline, Maybelline, in all the loving years now you're left behind. Oh, Maybelline, Maybelline, what will become of you? What will become of you? What will become of you? What will become of you? Become of you? upon her hand, no ring upon her hand. Oh, Maybelline, she gave her life to teach her children as they grew, raise them strong. Gone, they're grown and gone. Now she's another hand down, left alone in Friedrichstown, waiting, she's bound. Maybelline, Maybelline, all the loving years now you're left behind. Oh, Maybelline, Maybelline, what will become of you? What will become of Maybelline? Historia Maybelline opowiedziana przez dziewczynę z zespołu Della May. A na koniec tego naszego tryptyku z muzyką od country aż po western, dzisiaj opowiadającą historię rozmaitych mniej lub bardziej, mniej zazwyczaj szczęsnych kobiet. No właśnie, ja mam ze sobą teraz płytę, bo przed chwilą słuchaliśmy takiego dosyć tradycyjnego muzykowania bluegrassowego, a mam ze sobą płytę takiego zespołu bluegrassowego z piekła rodem mojego ulubionego, czyli Nickel Creek, którym kiedyś dowodził genialny Chris Steele. Ten album nosi tytuł Why Should the Fire Die i ma aż tak na pierwszy rzut oka przynajmniej dwie piosenki, które mogłyby idealnie w tym kontekście zagrać. Pierwsza z nich to Eveline, nawet poniekąd z Maybelline by się rymowało. Bardzo niewesoła historia takiej dziewczynie, która marzy o tym, żeby wyrwać się ze swojego małego miasta, ruszyć gdzieś w świat, jej chłopak ją chce zabrać gdzieś do wielkiego miasta, a tymczasem ona nie może odejść, bo jej matki ostatnim życzeniem było to, żeby aż do ostatnich dni swoich lub jego opiekowała się swoim starzejącym się ojcem. I o tej skomplikowanej relacji córki i ojca to też jest historia. No a opcja druga to jest utwór pod tytułem Helena, który z kolei, no właściwie może on nam się bardziej przyda z paru względów. Po pierwsze dlatego, że jest heavy metalowy, co jednak w bluegrassie nie zdarza się często, a po drugie, że dla odmiany mówię o dziewczynie dosyć okrutnej, która bezceremonialnie zostawia swojego chłopaka i on, jest to Chris Steele, że zostawia go, trudno uwierzyć, chłopak w końcu dostał ostatnio $500,000 grantu geniusza. Inna rzecz, że wydał je wszystkie na mandolinę, ale wspaniały to jest. Zdolny, pracowity i przystojny chłopak. No ale nie o tym, tylko o tym, że ona go jednak zostawia i on przechodzi przez wszystkie fazy od takiego żalu, wyparcia, przez błaganie, żeby została, aż nieuchronnie po fazę, w której mówi guys like me never sleep alone and I will be just fine. Czyli, że poradzi sobie i znajdzie dziewczynę, z którą spędzać będzie kolejne noce. Tak, no więc ten temat niech zabrzmi nam na koniec naszego spotkania dzisiaj z bluegrassem. Nickel Creek i Helena. Helena, don't walk away before you give me back my heart. If it were mine, it would be yours to take. I'm sorry I let down my guard. Oh, Helena, you looked so sweet. I should have seen while I was playing for fun. You were playing for keeps. So my girl and I can't. No, ta piękna Helena nieźle musiała mu zajść za skórę. To Chris Thiele i Nickel Creek. A żeby nie było, że nie uprzedzałem, metalowy bluegrass. A już właściwie kończymy. I na koniec chciałbym jeszcze jedną damę powabną zaprosić, która uspokoi nam znacznie całe to bluegrassowe zamieszanie. Ona zresztą jest z innego w ogóle świata, ze świata, do którego teraz na kwadrans ostatni niespełna się wślizgniemy, czyli do świata gypsy jazzu. Laura Etchegoyen. Romaine śpiewała muzykę Django Reinhardta i wiemy dlaczego, bo na naszym trójkowym Siesta Festiwalu pojawi się, otwierając go zresztą, najznakomitszy, jak się zdaje, kontynuator tradycji wielkiego muzyka, tradycji gypsy jazzu, mianowicie Joshua Stefan. Joshua Stefan w klubie Stary Maneż 23 kwietnia wieczorem. Z serca zapraszam, bo czegoś podobnego nigdy i nigdzie już Państwo nie usłyszą, jak Joshua grający w tradycji Django Reinhardta. To się dzieje naprawdę i to się zdarzy na początku Siesta Festiwalu naszego 10. jubileuszowego, trójkowego Święta Muzyki Szczęśliwej. Joshua Stefan w klubie Stary Maneż 23 kwietnia. Ja się tak cieszę, bo tyle lat słuchamy w Sieście tego chrumkania paryskiego, tego cygańskiego, jazzowego, fenomenalnego grania. No a ponieważ nie możemy zaprosić Django Reinhardta z powodów od nas niezależnych, to nie ma nikogo znakomitszego niż Joshua Stefan właśnie. Z serca Państwa zapraszam na ten koncert, a na koniec dzisiaj jest jeszcze Joshua ze swoim przyjacielem, którego uwielbiam, to jest Helmut Eisel, na swoim gadającym klarnecie. Panowie zagrają tradycyjną klezmerską piosenkę. Ja się już żegnam czule, nazywam się Marcin Kydryński, Michał Jakubik realizował Siestę. Słyszymy się jak zawsze za tydzień, tymczasem. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nie chcę się z tobą gadać. A nam się chce. I tuż po premierze trzeciej części Psów będziemy rozmawiać o kultowych dialogach z polskich filmów. Sami swoi i niemamocnych. Miś i brunet wieczorową porą. Seks misja i killer. Cytowanie tych filmów to już tradycja. Tradycja to jest coś ekstra. Ekstradycja. Będzie ekstra. Gośćmi programu Kwestia Kultury będą profesor Jacek Wasilewski i współscenarzysta serialu Alternatywy 4 Janusz Płoński. Dziś, tuż po 20, zapraszam Mariusz Cieślik. I wszystko jasne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mnie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Polskie Radio zaprasza na koncert To, co najpiękniejsze. Zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 19 stycznia, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Transmisja na portalu polskieradio.pl. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe